فاختار العلم فاعطاه الله تعالى الملك والمال تبعا له. الله ورته زدا سجن خود علم تابع نما در تبع شاهين در کا مال من در ادي وجن علماء لکلي بعض حکماء لکلي ويل يتشعر اي شيء ندرك من فاته العلم ويكاش یو سړی سشي مونته چې علم پر سره نشته, یعنی د دنیا بنگلی دي, د دنیا اقتدار دي, لیکن تا سره د قران او سنت علم نشته, تعالی دنیا کې اشي نه ملا. او بیا وای وایو شین فاتحو من درک علم, دیو سړی نه اشي فوت نه دي چې علم ملاو دي. علم جشتان او تعالی هر څه ملاو دي. او کته صاحب د بنگلوي لیکن ترب نه پیجنې, انسانیت نه پیجنې, اخلاق نه پیجنې, د قران او سنت نه خبر نه, تا ته څه ملاو دي؟ تا ته اس شے نه دے ملاو. او بیا روح المانی وی زما پنیز دو علم او دو علماء او دو فارا دو دین الوی فضیلت نشتا. دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دو حدیث یو کتاب دے غیتا وی مسند امام ابی حنیف رحمہ اللہ, ناغی کی روایت ذکر کرے دے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یجمع الله العلماء, راجم بکی الله عالمان د قران او سنت پر از قیامت. نو رب العالمین ورته وای انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم, ما د خپل قران او د سنت علم ستا سوزرنو کې دې د پاره نوې خې, الا وانا اريد بكم الخير, مگر زما د خیر اراده وا. اذهبوا الى الجنه فقد غفرت لكم على ما كان منكم, زي ما معاف کړي سچوي, ما معاف کړي, ما د قران او سنت علم ستاسو سینو کې دې د پاره نیو خې چې نن بز تاسو د جهنم اور ته ورچو. نو د الله بندگانو کوشش وکړي, وخت پچا تیری ګنا, د الله د حبيب تعلیمات د کې د قران درسونو کې کی نه خپل بچو باره کې د دې خبرې فکر وساتي. الله وای يرفع الله الذين امنوا منكم, پور تبکی اللہ آغا کسان چی ایمان روڑے منکم تا سنا, والذین آغا کسان اوت العلم درجات, چی ورکڑے شوی دے علم نو اللہ بے پا درجو کی پور تکی سور درجی تاس واؤر دل دے یو عبادت کون کی او دا علم پا منس کی سل درجی فرق ہوئے, او یو یو درجہ سو چی تیز رفتار اسب او یا کال منزل کے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ پا آغا سچی تاس و عمل کوئی خبردار دے. یا گوری دی آیات کریمی تا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم کلچوئل شتاسو تا تفسحو فی المجالس قلعوال راولی پا مجلسنو کے دا علم مجلس دے دا جمع مبارک اور از دا نور دینی مجالس دی فافسحوا نقلوا عليكوي يفسح الله لكم فراخيو قلوا عليبو كي الله تاسلا پرزق کی فقبر کی پجنت کی او پہر غشی کی بفراخ والو کی چستا سو خوا خدا و اذا قيل انشزو کل چویل شی چ پورت شی د پار د موز د پار د جہاد او د پار د بل یو دینی کار فن شزو نپورت کی گئی یرفع اللہ الذین را پورت بکی اللہ کسان آمنو چی مانے روڑے دے منکم نتا سنا والذین آوا کسان اوت العلم چورکڑے شوے دے علم شرعی درجات پا درجو کی واللہ واللہ رب العزت بما پاغسبانی تعملون جتاسو عمل کوئی خبیر خبردار دے. آیات کریمہ کے اللہ رب العزت دا علم فضیلت ذکر کو او فرمائی لیو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ازا قیلکم وقت چویلش لکم تاسو تا تفسحو فی المجالسی قلعو والے او فراخیو کئی پو مجالسو کی ففسحو نو قلعو والے کوئی یفسح اللہ لکم کلاوالے گو کی اللہ رب العزت تا ستا دا مجلس دا ناستی دا آداب و ذکر در تمخ کیوش ہو نام سلم آیاتی کریمہ کے امام قریبی ذکر کرے ہوا چیزن وقت یو سڑی مجلس کی ذہنی ولے اواد مجلس نپاسی خواغ دوبارہ راتلل غاڑی اغاد دوبارہ راتلل غاڑی نداد آغا حق ہوئی لکه مخکې ځنې وخت سره جمعات تراشي او هغه د مخکې نه د موز او د علم د مجلس ځای نیولې نو دا د حق دی دیکھ بنا بر ضرورت د دغه ځای نه پاسي نو بلته په دغه ځای کې ناسته نه ده پکار بلته په دغه ځای کې ناسته نه ده پکار لکه دا مسله امام قرطبي دې دې کې ذکر کړی وه چکله یو سړی زین نیولې وی او هغه د څه ضرورت د پاره پاسې دو د ضرورت د پاره پاسې دو او بیا واپس راځي نو دانه چې داغه د پاسې دو سره بل لپاغزه کیدی خامخا انسان دې سړی ته ضرورت راځي دا مسلم دا ځنې اوقات کې سړی بل لوی جماعت زیو نسا اذا امرا انسان ان انسان کله چې انسان بلته وي چې ساری وختي جامع مسجد تلار شاو ما ته زیو نساء نو امام قرطبی لیکلی په دې کې سکراحت نشته چې دې اغلې زینی ولی او کله چې غراسی دې پازی او پاغه زکینی محمد ابن سیرین رحم الله وای د خپل غلام لګلو پرز د جمع باندې الى مجلس له في يوم الجمعه فيجلس له فيه فاذا جاء قام له منه ا غلام بيد د پزیناستو زی به ورته نیولیو د چکل محمد ابن سیرین رحمه الله براغه دا تابعی دی نو غلام به پاسې دو دی به پاغزه باندې سو پاغی باندې وکیناستو دې دې کې رب العالمین د مجلس د آداب او نفس دا خبره مکوي دا قیلن شذو کله چې تاسو ته ویل شي چې پورته شي د پاره د قتال او د جهاد فی سبیل الله یا د پاره د موس یا د پاره د بلی او تابعداري فن شذو نو پورته شي یرفع الله الذین پورته بکی الله کسان آمنو چی اغی ایمان روڑے دے منکم دتا سنا واللبین آواغا کسان وقت درجو کی پورت کی اوت العلم چی ورکڑے شوی دے علم درجات پا درجو کی اللہ دا قرآن و سنت و دا شرعی علوم و دا وجنا یو انسان تلوی مقام ورکی لکتا سمخ کی آغا احادیث و ریدلی و دا علم دا فضیلت بارکی دا علم دا فضیلت بارکی چی اللہ رب العزت دا قرآن و سنت دا علوم دا وجنا قومون پورتکی او دا دی دا وجنا خلق کترا غرزی دی وجنا دی دی که امام قرطبی ذکر کری چی وی مومن یو رنبے پخپل ایمان پورتکی گی نو د ایمان نقص د پورته کې دوشه هغه علم د قران او د سنت ته دا وجه وای چې عمر رضی الله تعالی عنہ د لیل مشران او صحابه کرام سره یو کشر صحابي و مشوره کې کینولو چې هغه ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا داوی د علم د وجنا داوی د علم د وجنا او یعنی د قران پاک عالمان خاوندان د مجلس د عمر رضی الله تعالی عنہ دارنګ صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی نافع ابن عبد الحارث وای چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په عصفان مقام کې ملاو شو وای ما سره ملاو شو دا نافع ابن عبد الحارث وای چې عثمان مقام کې عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاو شو. او دغه نافع ابن عبد الحارث عمر رضی الله عنه د مکی گورنر جوړ کړو. نو دته وای چې تدل تراله نمن استعملته على اهل الوادي مکی وانی مکی مکرمه وانی تاسو د ځان نرست نائب او خلیفہ جوړ کړي. فقال ابن ابزا اورته ابن ابزا قال ومن ابن ابزا ابن ابزا لا سوق دي قال مولا من موالينا ویدا زمون پازاد کر د شود غلامانو کی یو غلام نه اورته وی فاستخلفت عليهم مولا دمکی مکرمی انتخار بانتا یو مولا او ازاد شوی غلام سکڑے آلی پی گورنر و عامل جوڑ کڑے نا اغورت و انہو قارئ لکتاب اللہ و انہو عالم بالفرائض وی ما سے عامل کڑے ندے و نائب کڑے میں ندے اغد اللہ دے کتاب لستو والے دے دا اللہ پا کتاب پوئی گی دا علم الفرائض دا علم میراث علم ورسر دے نومر رضی اللہ تعالی عنہ دغه وخت ورته وی اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال وی خبردار تاسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین اللہ د دې کتاب د وجنا قومونه پورته کوي او د دې د وجنا کتره ورته کیو قوم دا غواړي چې ماته دنیا و خیرت کی شرافت او عزت او لوی شان نه ملاو شي نه د قران او د سنت د علوم غلامی بکړي. او بیا حدیث ذکر کړي چې تاسو مخ کې واورید چې پمند عالم او دی او عابد کی چې غی عبادتونه کوي روجی نیسی تهجد کوي ذکر اذکار کوي تلاوت کوي ور سره علم د قران او سنت نشته. پمن دا عالم او دا عابد کی مئت درجہ سل درجی فرق بئی بین کل درجتین پمن دا ہر درجو کی حضر الجواد المزمر سبعین سنہ چیو تیز رفتار اس او یا زر او یا کال منزلو کی یو یو درجی پمنس کی ودمر فرق بھی یو یو درجی پمنس کی ودمر فرق بھی ندی مقام کی اللہ دے علم فضیلت ذکر کو پکار دا دے ہر مسلمان تا چدے دے قرآن و سنت دے علم سر دا عمل لکوشش شروع کی او دخپلو بچو دارا کی فکر منشی چیزا با محنت کم چیزا ما بچی عالمان دے قرآن و سنت جوڑ شی دے دین جوڑ شی زکنن طول فکر دا عوام و خواس و دنیا جوڑ دے خپل بچی ننمونگ دے علوم شرعیہ و نساتو نو نه زمونږ هغه مقاصد دنیوي حاصل شي او دین والا خبرم برباد شي. هغه مقاصد دنیوي زمونږ حاصلېږي نه د کومه د پاره چې بچی مونږ دنیوي تعلیمونو ته پیش کوو د دنیا او آخرت عزت الله رب العزت الله په دې علم د قران او سنت کې ښه پکار دادی چې د خپل بچو وخت نه بربادو کسه دنیوي علومم په کو چې داغه کې مقصد دای چې د دینی علومو کې آغا تابع انتیوی اصل مقصد ارچالا د قرآن و سنت علوم سرد عمل نحاصلول چی دا دا ہر مسلمان دا زندگی مقصد چی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پور تبکی اللہ آغا کسان چی ایمان روڑے دے منکم دتا سنا والذین آغا کسان اوت العلم درجات چی ورکڑے شوے دے علم پا درجو کی او دا پتب والدینو تالل لگی چی قبرونو تورسی چی چا پا خپلو بچو دنیاوی علوم کری او چا پی دینی علوم کری چی دا آغا دنیاوی علوم والا وسان جامی قبر کی او چا چی خپلو بچو بانی دینی علوم کری عالمان و حافظان جون کری چی دا آغا خلق سان جام بی واللہ بی ما تعملون خبیر اللہ پا آغا سبانی چی تاسو کم عمل کوئی خبردار دے. یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کل چتا سم مشورہ او جرگ کوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا نو حکم شرعی دا دے فقدمو روان دی ورکای بین یدین جواکم مخ کی د خپل جرګی او مشورین صدقه خیرات ذالکم دارنگی کول خیر لکم غردی تاسو د پارا و اطهر او ډیر صفائی دا فیلم تجیدو که تاسو سشی نموندو چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا در جرگی دا وجن مخ کی ور کئی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نو بے شکا اللہ دیر بخون کے دے او محربانہ دے. اصل کی علماء تفسیر لکلی بعضی کسان و بار وقت نبی علیہ السلام سر مشوری کولی او اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سے اخلاق ور کلیو چی او سڑی که بس خبر کول غختل ناغی و داغین دا اخلاق و دا وجن آغر و کاولی نشو ندا اللہ دا حبیب خودیر شکر ہر سڑے براتو مشورہ بوا جرگ بوا نو قرآن پاک دا حکم کو چی سو کم جرگ کئی مخ کی بخیرات کئی نو پدی بانے دیر خلق منشول اغ جرگونا او دا مناجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نا منشول آباز دام لکلی چی پدی خیرات کی فائدہ داو چی فقراو تبم فائدہ شی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبم لگ راحت ملاو شی خاص کر یہ منافقانو بڑیر تنگول کول منافق بزان مخلصی صاحبولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کولی کلوے پکی مسلمان لمو قتل ناوے پریشانے کی واچھولو او بدی طریقہ بے دے مسلمانان اڑوان دے زان دے رسول اللہ دے پار خصوصی جوڑولو چی رز خاص دے مجلس سڑے دے رب العالمین نو حکم کو چی سو کم دے پیغمبر سر مشورہ کئی مخی با پیسی و خیرات کئی نو منافقان دے جرگون منش ذکر ایخو مقصد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دی پٹو جرگو مشورو کی در مسلمانانو خفکولو چی دا پریشانشی ہوئی چی دا نبی علیہ السلام تا سمرنی دی ورخ ورخ بس دی در جرگی و در مشوری نو پدی طریقی منافقان در جرگو نمانی شول آداو یا غایاتی کریمہ دے چی طول و نمخ کی پی عمل کرے دی علی رضی اللہ عنہ او چې نور صحابه ورته عمل ته تیارې دل نو حکم منسوخ شوی الله حکم رولې ګل چې سوکم د نبی علیہ السلام سره مشوره او جرګه کوي د خبرې باره کې مخکې بخیرات کوي نو علی رضی الله تعالی نو مخکې خیرات کو به د نبی علیہ السلام سره مشوره وکا او چې نور صحابه کرام او عمل لپاره تیارې کولو نو حکم منسوخ شوی نای ودا خبره کول چې قران پاک کې د آیات کریمه ده زمان اپی ممخ کی چا عمل کرے و نرستو چالا دا عمل موقع ملاو ذکر دا حکم وجوبا او رستو اللہ رب العزت دا حکم سکو دا حکم اللہ رب العزت منسوخ کو امام قرطبی لکلی نزلت بسبب ان المنافقین والیہود کانو یناجون النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ مشوری کولی یا بازی مسلمانانو بس دیر دا مسلو تا پوز بکولو پا نبی علیہ السلام تو السلام دی وجن سختی رالا نو اللہ حکم کو نو دی حکم دا وجن دیر خلق سو آغای دا جرگون منشون ای رضی اللہ تعالیٰ نو پا دیبان عمل کرد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بوی ویدالی رضی اللہ تعالیٰ نو دری خبری کمال پا کیا ووی کنا نو دا دنیا دا غسرو خانو نچدا دا اغا وقت کی قیمتی شو دینا ما ماتا بہتر وے یو خدا چیز دی نکاح شوی دی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سر دویم دی خیبر دی فتح دی پارا نبی علیہ السلام جنڈ دوی تا لاسو کی اور کرے ہو خیبر دا بازی خلق دا اشکالات تا چاہی چیر دا موجود ہوئی جہادو نے نہیں دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی غبس یو سات جنگ باو یا با فتح باو یا با سو دا د تاریخ د نبی علیہ السلام نا خبر دی او خلکو لسترگی سکئی دوکور کئی خلکو لا بعض زیون نا نبی علیہ السلام یو یو میاش محاصری کرد خیبر لچ نبی علیہ السلام جہاد تلارو ناغ یہودیان د خیبر پا خلاگانو کی پٹ شل او سو میاش تی محاصرہو ای دا قلان راوتلنا او دا غشو وشتل بو غزو خندق لتاسو گو رئی سور میاش کافرانو دا مدینی نا محاصرہ کردو دارنگی پا غزوی تبوک دی نبی علیہ السلام سمرا وقت لگی دلو جہاد کی وقت لگی دا تاریخ دی خبری نیدی چی بس یو ساتا یو گینٹا کی با بس یا فتح یا بشکسوی دا خو امتحان دی جہاد با تر قیامت روانوی تر قیامت روانوی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے چې داسې زمانہ به نه راځي چې زمانہ د جهاد نه دی خالص. هر دور کې الله امت مسلمه باندې د جهاد امتحانات راولي. نو دوی ته نبی علیہ الصلات والسلام جندور کړي وا. او دیم د آیات د نجوا ده چې په دې باندې د عمل کړي او د دینا مخکم چاته د عمل مقنوه ملاو او چې سنور تیارې د حکم منسوخ شوه. الله و یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو مشوره او جرګه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقدمو نلوان دی ورکئ بین یدی نجواکم مخکې د خپل جرګی او مشورې نه صدقه سخیرات ذالک خیر لکم دارنګ کول غورا او بهتر دی تاسو د پاره و اطهر او ډیره صفائی ده. فإن لم تجدوا كثيرن من تاسو خیر خیرات وسمنو فإن الله غفور الرحیم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی. دا حکم سو وخت پوره او علی رضی الله عنه په عملو کو او بیا حکم منسوخ شو. اشفقتم آیات سو یری گئی ان تقدموا دا چړوان دی ورکای بین یدین جواکم مخ کی دخپل جرګی او مشورې نه صدقات سخیراتونه د دین تاسو یریګ. فاذ لم تفعلوا کله چې تاسو دا کار نو کړه وتاب الله علیکم الله مهربانی وکړه پتا سو باندې دا حکم منسوخ. فاقیموا الصلاۃ نو پابندی کوي پموز واتوا الزکات او ورکوي زکات فرضی زکات ورکوي. نور د نبی علیہ السلام سره د مشورې او جرګې نه مخکې د دغه خیر خیرات او د صدقې فرضیت درنه منسوخ شو. واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم. والله خبیر بما تعملون الله خبردار د پاغ سبانی چې تاسو کوم عمل کوي. الم تر تغورن اے حبیب الَّذِينَ هَاغَ كَسَانُ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا چه دی اوڑی دلی دی یعنی پا دوستی سرے نیولے دی قومن یو داس قوم غضب اللہ علیہم چه غضب کڑے دی اللہ پاغوی آ غضب چه پی اللہ کڑے ان مراد یہود دی او دا کم قوم چه پا دوستی نیولی دا منافقان دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا منافقانو دوستی دا غی تعلق دا غی دراز باز خبری دی یهودو سربوی ننم تاسو گو رئی اغبر آئینام مسلمانان طول دی یهودو پا جولائی کی پرات دی دا غی دراز دا مشوری خبری طول دی یهودیانو سر دی بلکی دا غی مشابہت تی پا ہر یوشی کی اللہ وی زمان حبیبت گو رناغ کسان چی دعوی دی اسلام کئی تولو پا دوستی سر نیولی دی غی اوڑی دلی دی غی قومن یودا سی قوم تا غضب الله علیہم چ اللہ پاغوی باندې غضب کړي غضب اللہ کړي په یهودیانو باندې. قرآن کې سمرا آیاتونه دي چې دا الله غضب او قهر په دغه قوم نه چې یهودیان دی او دا د اسلام بدترین او سخترین دشمنان اخیرا نه غزاد د مسلمانانو باندې یهودو سره کی. او د بعض علما وای دا د بیت المقدس سره خوا او شا کې دای جمع کېدل کې دې شي چې دا آخري نه جمع کېدل وی ذکر روایتو کې راغلي آخره زمانہ کې چې مسلمانان د يهودو سره غزا کوي نو دا الله مدد او نصرت براش وای دی یو یو نه او د ګټه شاله کې يهودي پټ شي ناغونه او ګټه به خبري شروع کې مسلمان ته وای تعال راشه ونه بورته وای دا زما شالم يهودي پټ شوی دا قتل ګټه به خبري کوي نو آخیرا نئی غزا دا مسلمانانو جہاد و شروع وی شروع بی تردی چه امام مہدی رحم اللہ با پیدا شی آخیرا نئی غزا و آخیرا نئی قتلول دا با دی یهودیانی ٹول و ختم کی و قتل بے کی دا دا اسلام بدترین دشمنان دی نن اغی حرز ایک سازش جوڑی چه مسلمانان سو کی دی دن نیوارے دا انجیوز دای محکمہ دا او دا دی موجود حکمرانانو پا وقت کی دی خبر دیر زور واغست کوسا پا کوسا گرزی دا خلقو دا گمراکولو کوشش کئی تردی پوری چی باز ناپوہ مسلمانانو تا دا جمعاتاو دا مدرسو جوڑو دا پارا پیسی ورکت یاد ساتئی گورا بازی شی بارا کی مسلمان تا خبردار دل پکاروی دمر غیرت پہ یو مسلمان کی نی چې دل دے کافر و یہودیان د خپل مقاصد پار جماعت جوڑے دے جماعت دے خیر دے پوخ دی نی کنا یو سفر دی وی دارنگی سمر چی دے دو وسو طاقت تے آغا عمر دی جماعت وی نو دے یہودیان میشد پارا د مسلمانانو د گمراکول کوشش کئی اللہ وی تو گورنا آغا کسانو تا اے حبیب تولو چی پا دوستی نیولی قومن یو داس قوم غضب اللہ علیہم چی غضب کڑے دے اللہ رب العزت پاغوی بانی چی غی یہود دی ما هم ندی دوی منکم دا تاسو ندغا منافقان یادی چی دا کمو دعوت اسلام کا یو دوستی دی یہودو سردہ مسلمانانو تو خبردار دو کپی نشی ما هم منکم داد تاسونم ندی ولا من هم اوند دوی ندی دا اغا مقصد دنیا حاصلون لی نو که دا مقصد یهودی سر حاصلی گی نو اغا سر یهودی دی او که دا مقصد مسلمان سر پورا کی گی نو دے مسلمان دی او که دا دیو بل کافر سر پورا کی گی نو دے دا اغا سر دی بعضی خلق بی اغا تا ابن الدنیا وی دا دنیا تابدار دے دا دراہم و دا دنانی رو بند دے دا آغا کار دا پیسی سر دے کی ایمان زی کا غیرت زی کا حیا زی دا آغا مقصد کی یہودی سر پورا کی گی کا نصرانی سر پورا کی گی کا دن لپی نقصان رسی دا آغا مقصد دے دنیا گٹر ما هم منکم ولا منہم ندی دوی دا تاسو نا او ندی دوی نا ویحلفون علی الکذب او قسمون خوری دای تاسو لپا درو چی تو علیوی چی گورا تو خویز مسلمانیم اوستا راز باز ناستا دا طول دی یهودو سرده نو زر زر در تا قسم اخری ویحلفون علی الکذب او قسمون اخری دی پا دروغ بانی وهم یعلمون او دی پوهیگی چی دی دروغ جندی دا غشان دا موجود حکمرانان مصاب کئی دا دی طول تعلق دا دی طول دوستی آغا دا چا سر دا مسلمانانو بعضی ناپو مسلمانان دای لوی مولا به اسلام راولی اسلام دمر معمولی شئی نده چی دا سی نامرد دا اللہ صدر از او دا آغای حال بیاسی یو سڑی کی گجی گور حیا نی آغا کی پردنی نو دا سی بیکار سڑی تا تا کل خیر را رسولش اسلام چی راولی آبا با حیا انسان وی آغا کی با حیا وی آغا کی با ایمان وی آغا کی با غیرت وی دا دمر معمولی شئی نده چردا داسې دې بیکار او دې خوند خلکو په لاس باندې راځي اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله رب العزت دوی د پاره عذابا شديدا عذاب سخ انهم بشک دا منافقان سا ابد ما هغه کانوا يعملون چې دوی کوم عمل کوي اتخذوا ايمانهم جنتا دیني ولي دی خپل قسمونه جنتا دال فصدوا عن سبيل الله نو دای بنشوی دی دا الله د سیلارنا فلهم عذاب مهین دی د پاره بیا عذاب شرمونګه حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام د صحابه کرامو په منځ کې ناس دی کی مرګور لووی وہی نبی علیہ السلام تشویوا ویوس به وسړی راشي او دا غن ځان ساتي او غدا سداسي خطرناک دی نبی علیہ الصلات والسلام ناس تو صحابہ کرام عمر سر ناس تو نو صحابہ کرام ہوتے ہوئے ویرا بشی پتا سو یو سڑے چی قلبه قلب جبار وینظر بعین شیطان زڑب زڑد ظالمان و د سرکش و د شیطان پسترگو بگوری نو دیکھ اگر منافق راغ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی علاما تشتمونی انت و اصحابک دا تم علولی کنزلے کیا دا مرگری علولی کنزلے کیا نبی علیہ السلام تو وہی شیو جدا کینی بس پدی بے اڑلی تسلی ور کولا چی پٹی پٹی بے کنزلے کولے و بدی ردی بے وی دا اللہ حبیب ور تو وہی دا علی گورتا استادا مرگری کنزلے کیا فحلف باللہ ما فعل ذالک زرزر قسم و خور وی دا اللہ حبیب وہی شیو وز دا وہی خبر دی او در اغجن پا قسم کلا در اغ کی زرزر قسم و خور چی مونگ دا سینی زرزر لالو مرگری راوستن ایم زرزر قسمونه خود اللہ وی دایات نازل شو اتخذو ایمانهم جنتا نیولی دی خپل قسمونه ڈال بس مکتس خبرو کی زر قسمو خوری فسود دوان سبیل اللہ نو بنشوی دی دی دا اللہ دا لارنا فلهم عذاب محید د دوی د پاره به وی عذاب شرمونکې بیا سر نه ګوري. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا ناجیتم الرسولا کل چتاسو س جرگاو مشوره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سرا فقدمو نروان دی ورکی بین یده نجواکم مخکی دخپل جرگی و مشورین آس و دقاس خیرات ذالکم خیر لکم ذالک خیر لکم دارنگی کول غردی تاسو دپارا و اطهر او دیر صفائی دا فَإِن لَمْ تَجِدُوا كَرِتَاسُ نُمُنْدُ سُشَ فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم دیر بخون کے دے او مہربان دے. اَشْفَقْتُمْ مَا يَتَاسُ يَرِي گَيَن تُقَدِّمُوا دا چڑوان دی ور کئی بین یدے نجواکم مخکی دخلو جرگونا صدقات خیراتنا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا كَلَجِ تابعداری کوئی دا اللہ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغس چتا سکم عمل کوئی. الم ترت گورن للذین آکسان تتولو قوما چدئی پا دوستی سر نیولی دی قوما یودا سے قوم غضب اللہ علیہم چی غضب کر دی اللہ پاغوی ما هم ندیدا منافقان منکم دتاسونا ولا منهم او نداغوینا ویحلفون علی الکذبی قسمون خریدی پا دروغوانی وهم یعلمون او دی پوہیگی چی دی دروغ جندی اعد اللہ لهم تیار کردی اللہ دی منافقانو دفارا عذابا شدید عذاب سخت انہم بیشک دوی سا اما کانو یعملون بدو ناکار دیا وچی دوی کم عمل کئی اتخذو ایمانہم نیولی دی دی قسم نخپل جنتن دال فسودو عن سبیل اللہ نبن شوی دی دا اللہ دا سیلارنا فلہم عذاب مہین دا دوی دا پارا بوی عذاب شرم انکے. اللہ رب العزت حالت منافقان بیانولو